बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। कल जो बाहों में थी और निगाहों में थी, अब वो गर्मी कहाँ खो गई। ना वो अंदाज है ना वो आवाज है, ना वो बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। ये बता दे मुझे जिंदगी, क्यों सो गए। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, फिर वो जज्बात क्यों सो गए। प्यार तुम बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी।